بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو رب العرش الكريم الله رب العزت بے حدا و بے انتہا احسان نے جدا خل کتاب تاڑیر بہترین ہدایات و بیانات و تعلیمات یہ دی موجود و خلق تا دغسی بغیر دسو تکلیف و کڑاونا و رسول او خاص کر دا عقیدی اصلاح اکڑا چه مخلوق دیر پلوی تیار کی پروتو دا شرک سبی حدا و بی انتہا اقسام دی دنیا کی پا خلقوں کی موجود او دا عقید پارا اس ذریعہ نو بلا چه دا لوی تیارا با دنیا نو پس باند لرکی گی زکا چنور اسباب وو علم وو علماء وو طالبان وو جماعتو نڈکو مونچه وصفی کرو کو ناغا جماعتو نا چه پکلو کبا شل جماعتا و سلویخ جماعتا هر یو کبا کم از کم لستنا او پینزلستنا شلو پوری طالبان وو جماعتونو په بدی طریقه باندې آباد کوم تداوی طلباء او د حق پرسته او د باطل پرسته هیڅ پته نه و صرف په دغه باندې بوم بدوګنل چې اکثر نمازګر باندې بووی نشو طالبانو با سبلو تلاس کو نبار باوات بیاچ براتلن من باشیو نور پریوتو پتن نیج من دیوکو کونکو دا دیر یو غلط عادتو نو عوام خلقو تام دی دا غلطی معلوم شوا دا خوکار خبرو فغیه دا نور غلطونا نو خبرو چما زهر منها وما بطن دیکی نمر سورا غلطه دیو اگه غلطه دیو معلومه شوی چه خلق و قرآن واوری چرا علم خو جدا شده داغی چه سکول اخو علم نو دکه عوام خلق داغی ننو خبر چی دی کم علم کئی کلور پور عوام و خاندلوم دا دی باز دا سی کنا او خیاری کنور پسن پوئی گی خوبدی پوئی گی شیر دا سنگ سبق دا چی انصرو تنصرو انصرو ننصرو نا قرآن نا حدیث طولو وره دا سیغیمی وی یادو لکھا اجی بس کتابونا بیو بیوئے ویدا منتحی تعلیب دے خلق بے پیارول کنا منس کے غم منتحی نو مبتدیو فاغی پیدا نم کے خودنو کتابونا ہوئے غڑ غڑ کتابونا ہوئے اٹول فنونی اخلاص کلل لیکن دا قرآن و حدیث نا بدغا سے محروم پاتی شو نو دیر دا سے چې دا وخت کې وبا د کلی نور بس خلک راغی چې بس یې کړه مور او پلار دې وس د قبر تخفیض وړاندې کړی دي ته تر کومه پورې نبو به ته ناغه به د قران نه خبر نشو د حدیث نه خبر نشو نو څوک به تاسو چې د مولا دیبونو دا دې کلی ماونه راځم شو پړکړې به وته وتاړو اې به چې دا خپل کار په ځای کېناست او شکر دې الحمدلله چې الله د بابا جی خلیفہ پیدا کړ بس هغه امام شو سره خبر نو بیا اګه زمیدار به نو بس واده به ولو کو هغه زور کار ته بیا لاس واچو ولی چې قران او سنت نی نو هیڅ نشي کنټرول کې دي نشي محفوظ کې دي نشي قیمتي کې دي نو اوس الله فضل وکړي چې ډیرو خلکو ته لارنا رااله عقیدې صفاشو عملونه صفاشو ولیکن د عبرت لپاره د هغه خلکو چې کوم څه بقایا فی الزوایا دي دا وی حال تا وګوره تاسو ناشنا خبر نه ده ځکه په دین کې د مانځو مسله ډیره ښکارا ده چې د دین او سره نه خبر نور به څه نه خبر شي انوري مسلې خو ځکه دا دي چې په میاش کې چته یو ځل راشي وکال کې چې ته یو ځل راشي په عمر کې یو ځل راشي کاغه روزه ده کاغه حج ده کنه خدای مونږ خو پنځه وخت کې کنه نو په کار دی چې دین هو هر مسلمان دا ول نه تر اخره پورې خبر وي چې زموږ مونږ چې دې جمعات کې زما کم منځ دی او فکور کې زما کم منځ دی په حضر کې زما کم منځ دی چې کلی کې ما او په سفر کې و زما څنګه منځ دی د دین او په کار دی چې هر څوک خبرې عوام او خواص ټول کله چې هغه خلکو قران او سنت تلاس نو اچولې نو دین هم نو خبر زکه اوس مونږه دی باز عوامنا حال معلومو چې هغه تبوسونه کوي ماجزان پدی کې پراته یې پوشک کې شروي مونږه ګاډي ډکو زو څوک لاور تا څوک په خور تا څوک اسلام آباد تا څوک پیسه لبات تا دادو کنا اول تا کلل شنو دامن ببیا سپرانکو کنا او یا چی دل تا که مونگا یو نوز مون کورو نخو نشتا کنا مثال من مسافرو دے اسو کوئی چی دل تا که بوم سپرانکو اے پڑی روی سپرانکلی دی اجب دې رو کې په داو کې پراتی کنا خنو دې خدا عوام شو دې خو نه دې خبر کنا زه چا وته ویلی نو دغه سوق دې چا غم نه خبر د منځو د مسلې نه نه خبر د اقامت او د سفر د جدای نه نه خبر خاصو په کې داسي چيري څنګه فرض کین داس ولا ټول سنت وسره کوي سردواړو تکبیرونو کله ما سپخینی کله ما سوتنی کله ما خان اچي وته وای چې ګور فرض دوشو د سلورو په ځای باندې چې هغه فرض وکنه نو سنت سمو کام پات شو یروی مونږه ستړی کیږو نه پی او دا خو ایدارا چا خبره چې بس ولار دے یا گاڑی ولار دے بیا ٹھیک دا دور کا تا فرض کو زک چ گاڑی ولار دے زیدا نہ کنا اچ نسلی توخین کئی دے کنا وے دا نور سو وجه نه دا قرآن نو دا قرآن مثال خود کارخانه ده کنه دی چه بیانی که نو دا عرض بکره دا مانده مسئله پکی راشی دا روجی پکی راشی دا زکاة پکی راشی دا زکاة نسوک نو خبر و سپوره یه روی مونگا چالا قرض ورکڑه و او کالی وشو داغینا با زکاة ورکو کنا کلوی زمونگا گاڑی تقریبا دا تو لاکو دا نهو لاکو نجدی که با سمر زکاة ورکو مدین ندی خبر کلی او سرد دینا چی داغا فقہ داغیل وستاو اریو چاته به فقیر وی چې دې په فقہ کې امام دی چاته به پناهو کې امام وی چاته به اصول کې امام وی د امام مقام ته رسول یو غنا او د دغه دا حالو چې خلک دومره نو خبر کړي ماخر د دې ذمہار بسو کی چل رب العزت ما خطا است پیغمبر د دې پر را لېګل دي شاهدن ومبشرن ونذيرن لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه دا غو بیان کې کمې نه ده کړې چې څومره توه هکړي ټولې تاسو ته بیان کړې د دې پر چې تاسو په ایمان راولې او داغه مدد وکي او داغه احترام وکي کنه نو تسبحو بکره تواسیلا توحید په خپل راشي په ملک نو چې د پیغمبر تعذير او توقیر څه دي وی چې داغه په سنت عمل وکي داغه د صحابه او قدر او احترام ساتي دا دعوت چې کوم خلق دا په سنت عمل نه ذکرې خبرته نه ندي اټول خپل طبيعت په سر روان دي چې تاسو نه کینو بس هغه لوی مولا دلیل پېښ کړي چې تاسو کوته وای چې نبی دې سلام یو ځل د ماخام ما کوم وخت کې یو جمعه تراغه د بنو الاشهل نمونځ وکړه چې بیا داسې چا پیره کاته چې لار ورته وته کړو په هله کولار هغه ته یې خپل بندیانو هذه صلات البيوت دا خو د کور مونږ دی د جمعه مونږ خو تاسو وکړو زه په خپل روانه مکور ته ځم نو دا دلته کې څه کوي وځ دینه ورو خلک خبر نه او بد په لګي وي ګور خلک زمون زونه نه مونږ نه کوي وی چې جماعت کې سنت مکاوي دا کور مونږ دی وي دا به یاد چا کور یې باندې پوری عقیده نشته کنه د پیغمبر شان وته نه دی معلوم کنه ته په دینه پوي چې دا خبره کوم ځان خر کوم او ځان ادا کوم کنه خپل عقل پس روان ما بل پر پیغمبر سنت دي حضور دا چل دین آسان کړل بار بار وای چې ما تاسو باندې دین آسان کړل او ما جعل علیکم فی الدین من حرج نبی اسلام یو ځل په جمعات کې امکړی سنت ولي چې کله چې تاسو عذري زین نه سنوي نو ځکه جمعات کې کین دام زما سنت دي حضور چې اعلی او ادنا او پکشتې کنه یو دا هغه می شعمل هغه دا سنت ابو داود کې راځي چې دغه سه ما خامنځو کو بیا په سنت او درې وي دومره وکړو چې سلام یو ګرځاو نو جمعات کې څوک نو نو محدثین دا کار کوي چې ګوره یو په لوي چې دا د ورونو مونږ دی ابل په لې په خپل په جمعات کې دومره د سنت وکړو مې د خپل باندې د جواز ته پارکړي دین الله آسان کړی دنو د پیغمبر کو ذریعہ باندې مونږ تر رسول یې کنه دا سه اعتکاف کې بناست نو باغی کې عمر سه په جمعات کې کړی نو د جواز ته پارکړي کچره دای نه وکړي بیا هو زمونږه د سنت او ویتر په جمعات کې ټوکې دنا تګه چې کله اختر مانده ده پاره وته ده لسکاله مدینه کې چې نبی علیہ السلام په جمعات کې یومن په یو ځر باندې ده کنه نور زینو کې زرمون دناول ته یومن او بیا مغه پرېخې ده ځاسي او سارا ته وته معلومی چې هغه کې ډیر ثواب ده په لیکن د باران دوه جنې په جمعات کې کړې ده عذر ده ولې رب عزت وی تاسو ته داسې پیغمبر راولي کو چې هغه سره ځان غم نشتا د خپل اهل او عیال غم ور سره نشتا د خپل دنیایي اقتصادي حالت غم ور سره نشتا هیڅ بس په دې غم جنده چې زماده امت عزیزن علی ایمانت چې دې مشقت کې پرې نه وزي د دې عمل خراب نشي دې عبادت خراب نشي سمرا زوری لگول دی چیوری علیکم بی سنتی و سنت الخلفای الراشدین اے خلق دما سنت لازم که دما سنت بانی پابندیو که رخو جداو چی غم و سرد سمرا داغا پتابی دارے که سختی دا نیو دیکھ اللہ رب العزت ہوئی قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هو اوتا چې خلکو کتا سو داوا کوي چې موږ الله سره محبت ته دا داوا کوي نو دروغ جنې زما تابعداري وکي نو يحببكم الله تاسو نه الله به تاسو سره محبت وکي الله واستاسو دړو کې خپل محبت ورزي تمره کمال دې د پتا بيدارې کې او که دې تا بيداري نه ځان له خپل خوخبان دی روان یې کار سو مکلو زمو یې چې موږ الله سره محبت دې یا موږ الله رضا کو نه شه رضا کولې نوم دا منز منز دې نوم دا خیرات خیرات دې نوم دا دعا دعا دې نوم دا ذکر ذکر دې اس نشته چې داغه سنت پکې نه داغه طریقه پکې نه او چې داغه سنتي نو دوه رکعات اوکا په سنت طریقه باندې نو داغه قیمت نشته د دنیا او مافیها حدیث کې راځي رکعاتان فجر د دنیا او مافیها نه بهتر دي قرانم چې وی چې لیبلوکم ایکم احسن عملا عمل بس خاسته کی په سنت باندې کا استاد عبادت عمل دیوم کا استاد دنیایی کار دیوم هغه په عبادت کشمار دی چې ستا غم دی ستا خادی ده ستاد مریض تپوس دی ستاد معشوم ختنه ده ستاد معشوم حقیقت ده تب سنت طریقه باندې دیګه خپل رواج نه کوي او تو ګوره دې خلق دې غمونو خادو تا یو سنت پکې په نظر ناراض تو نو دی وسنګ داو کوي چې موږ الله سره محبت دې یو داوی دې الله په خپل ویلي چې کزما محبت غواړي نو د زړه تابعداریو کوي زبا سره محبت کوي ابل داوی دې چې مې یو ته رسول فقط اطاع الله چا چې د پیغمبر اطاعت وکړو بس د الله اطاعت وکړو که څوک زنه تاسو کوي چې تاسو خدای ته تابعداري کړی ده دی ویلي جاو یقینا مې کړی ده څنګه دې کړی ده چې دا پیغمبر سکړي دی نو هغه کوم او چې هغه سره من کړي نو هغه نه کوم نو کاره عالم او خيار نو وی بچي بارک الله لك جزاك الله خيرا الله تعالی دا خو ډیر صحیح او کاره سدا انصاری غنتی نو یو جدا تا د پیغمبر ته بيداري او کړو زه ته خدای ته پوس کوم اته ما ته د پیغمبر ته بيداري ذکر کړي و یو کاندا خلاوی دي چې د دې ته بيداري دی وکړه نو بس زما په کېراله ځکه مونږ هنه پویلو چې الله زمونږ نسوالي سراته وي او چې غیر اولیګ نو ار سراته و نو قران سردار سه حاصلې ښه کني زمونږ درسونه خو د قران درسونه دي دا خلق د سنت نو ولي خبريږي دا حديث پاک نو ولي خبريږي ځکه چې قران سر راضي دا د قران تشریح دا د قران تفسیر دي تفاسیر ټول دا حديثونه ډک زنداوله دا دې لپاره چې د قران سره وداویل شي نو بس کار به مکمل شي چې اطیع الله و اطیع الرسول او که چرې ځان نه کنا الله رب العزت چې کوم ځای کې د قران منکرین ذکر کوي نو دا وسره وي چې من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا سورة طه کې چا چې د دین مخ واړو نو دی به په قیامت کې ډیر ترن بوج اوچت کې وزرا وړې به نشي وزر په پریوت کنه دا د قران د انکار دی وایي وصا لهم يوم القيامة حملا یومن ابیا و تحمل و اجلیر لوی بار پی پروت تدیر لوی داولی من اعرض عن قرآن نیمه خڑو لی متوائی کن چی دا خلق نن کو گمرهو کی و بدعات و پرزمرو و رواجونو کی ولی مبتلا دی دا وجه دار چی دا غیب اما حول کی قرآن نشتا دا غیب جماعت کی قرآن نشتا یعنی دا قرآن بیان پکی نشتا اسی خوبا گدیر شی نسخی پرتی دی خو بیانی ہے نا دا دا قرآن بیزتی نا دا چیغی دا غصی پرات دی دا رسل آوستی دی ہر کار کے تنمائش کے اور یا کے خو استاز تاو آیا کنا نو استاز تاوی نو آگا قوال انکار عذر پیش کی شزال تا بدغا کی استاز ما آو ما سر کتابو نا دیو تداغی مطالعہ نما تا وقت نشتا دی نو دیری نو آغی ہوئی چی ننمونگ لکھ دا سی استاز پکار دی چی اگر دا قرآن درس کی ذکا چی آپا لکی گی آپا لکی دنیا تی خراب شکنا نیت ہے دا قرآن درس نہ تھے تو آپ اڈوئی کی گی نچے نرے وستے او سڑے خا رے وستے نو آڈیر پر حشاش بشاش ہو او درس شورو کو نو بس دا سی درس دا نو مونگا خو بناو رے خو جیتا خود با کی خودو نو بغیر د خپل انانیت نه به قبول سنو سروز قضا شیو نو بیاوی چیر دا سو روز در زکه قضا شیو چلته کې مدرسه کې امتحان او ټول ذمہواری زما وا نه بیا یا میاشو یا دوا یا درس نو چې مونږ تاسو ته پیغو وی چاته لګیاو چې زم په خبر تا نو خلک وته وی چې ګور مونږ ډیر په شوق راوستو په دا باندې قرآن درس کې دغه وی چې تاسو ما له دونیم ذراته او تما له دری ذراته نو ته دا امامتی تاسو ما نو بس در دې کار لکه د دې قران سره مقصد نشته دی په شروع کې نو سب جدا غرض باندې حضرت شیخ رحمه الله بزکوی چې دی وی چې مونږ هم ترجمه کوو مې دې مطلب دی چې دا ترجمه پوری بیا بل نه دا دی حال خدای خدا حال ښه هغه نه دی خبر زده د بوجنا او سورته انعام کې الله رب العزت وایي چې ويحملون اوزارهم على ظهورهم دي مشرکان وا دغه درانه بارونه راغستي قیامت کې پس شاګان باندې درانه درانه پیټي به راغستي او اعلان بوشي چې الا سا اما يذرون ی خلقو ډیر ناکار دی هغه شی چې دی راول د دنیا غا غندونه هغه پلیتی دل تراوړه الا سا اما يذرون ولې دا حقیقته عملی شکل کې خی چې تاسو په دنیا کې نه لیدل کنه تاسو په دنیا کې د دې ظاهر تکاتو نو ظاهر دا ډیر پاک صفا سوترا اسری کلی جامی منگز کلی گیرا او غٹ پٹکے تک سپن او اسرا ٹوپے دا جدا خون کئی خواد دا کنداریانو پشاند کاری او دا زان ندا شی جو کلیو تاسو خود دی نور دا حال لنو اے خبر کنا نن دا غی انکشاف شو چو گورو تا دا سیر او دا ردی غا علم دے دا د دې حقانیت ته دا د دې تقوا ده چې خلق با خپلو شاګردانو خپلو کشرانو مقتدیانو با په دینم باندې یادولو چې زموږ استاد ډیر برکتی او ډیر تقوا دار نو قیامت کې پته ولګي ها نو دا بوجونه نور سن دي خدا دغه دي چې قران وسره نو دکړه نو اونیز دکاو بلکې اخیری حال یې دا شو چې ودری د مقابله ته نو که څوک بدل چرته درس لري نه غبه منی کاو چې تعال تسل دې دلته مولان نشتا کدلته جماعتونه نشتا او ته منظم دلته نه کې نو منی کول به د حق پرسته نه منی کول به د سنت نه منی کول به د توحید نه د قران دا بو جنو با قیامت کی کنا پدی بانده خواه خدا اللہ فضل احسان دے چه سمرا دا دنیا کی داغی اکثریتو سمرا داغی زورو هر قسم خانا او سمرا داغی دباؤو دباؤو یا دیو تر تا حق برس بے او دے کے لگیا و تالیب وجز مسافر بے وطنا هغه پس به له کاری جوړ کړی هغه به له پرې خود چې دا وی ماتره به وشار از قرآن درس با ختم شو خلق ودغه سي محرومه پات شو څومره به خیر هغه نه محرومه شو دي دا کارو نکړي نو دی وینه یو خدا ته چې وسوم کاری کې څوک دا سي مرشي مردار شنوئی الحمدللہ بوئی شکر دے اللہ چیدن خدا زمکا پاکا شوا دا مخلوق تنا افلاس شوا دا ونی و دیوالونا دا طول را دا حدیث کی خواد چید دا سڑی مرشی کنا دا طول خوش آلی زکا دا دی ظالم دو جنا پارچا بان تکلیف دے کنا تا ننتی تمر تکلیفات تی دنیا کی او مشکلات تی ایسی او بندتا سکون ندے حاصل تردید دی شرکیات و بدعات و پوجبان چگور افکارا چگور اندار خلق ورمات تی دا مخلوق عبادت شورو دی توافونه تی نکی سجده و تکی کنا او ایس تپوس نکی اکا تپوس دی اوکا بیا خیر نی بره خواه چیخ پریده او کلپتا بهتری ده وی خاموشی کو در دی حال کمون تا دا حکم ده چی دی تمگو ره بس پل کار کوئے پل درسون لزور ورکے پل بیان لزور ورکے در دی او مقابلہ دا او در دی دا پار صحیح علاج دے ولی موحدین دیر شی حق پرست توحید والا خلق دیر شی نبت در دی کمزوری دا انا نعت الارض ننقصها من اطرافها اللہ ایم خو دا وعدکلی دا چون با دا شرک لازمکا کمو او توحید مکا با ڈیری کی دیکی بواسات پیدا کی گی رنا با زیادی گی او تیار با کمی گی ار سمر چی وللہ عاقبت الامور زمون نور سا مقصد نی پا درسنو کی یا پا دی شوراگانو کی مونگ دائی چی دا اللہ بندا چرتا و تیار کی پروتی خبر نی نجراشی قرآن واوری رنا و توشی هدایت و توشی او کزل کی سب تپوس و سشک شبئی نوچا اغبا هم اجازت تے بس دا مقصد دم سنگی صحابہ کرام عادتو چلے گوندی بدیو بلن جدا شو ابیا براش ملاقاتو شو نوی بیکینے چیمان تازہ کو مزاقا خبری بوئی قرآن و سنت خبری بوئی اگر زمانہ کی خنور سنو زمانگا مقصد دا قرآن در سنو دی اور سرم ارگرو تا دی خبری تنبیحات تی چکور عمل با سنت باندی دیکھ استا خیر دے دیکھ استا دا اولاد خیر دے دیکھ استا دا مشرانو دا کشرانو خیر دے دیکھ استا طول علاقہ و طول کلے تو خیر و برکت سر لکی گی چی پیو سنت کے اللہ سور برکت حجو لے چی قرآن عرض ہے کہ نور لفظ ذکر کی نور چوان ذلنہ علیکم نورا مبینا قد جاتم من اللہ نور و کتاب مبین دا دید پارا چیو سنت باندے عملو شو آکور کدا سے رنائش آکور که خلق دا سه خوش آلی مونگا او رو کرن دا مرگرو نخواب چلور شیو پیو سنت عملو کی اپا دی باندی کنا کبل سنت یو کنی ندا خویی چی بابا مرشو و دی دا غزه که کوشش شورو کی ویر ایسا روی مانا لازت تکلیف دی او بل دار چی جنازه کې بومو دا نشتره څوړل او ویشل او داس خاتم اس خاتم نشتره دا په دین کې نشتره زګه چې جنازه پولاله ولې راغله په دې د پاره چې پناست کې بیا وخت ډیر تیری دی نو دې پولاله باندې چې ګورې ایثار وایمو د تلوار لګاله بیا ورپسې وی چې ګورې قبر دغه سي کچا پیغمبر هم دا څه کچا دي انو په هواي باندې د سنت خلاف دی پیغمبر او بل دای چې دا درې ما هم تاسو تکلیف مکوي موږ وسو موږ یو کنه که سبا موږ باندې هم راشین تاسو به کوي نن په تاسو یې موږ وکو پیغمبر وی دی چې په دې باندې بوج مراولې کنه نو چې دا څه یو حل کوي اذا بناش اجي وکړ مون خود دیرو تاوانونو نخلاص شو وینا دقا اوم ٹک دا خودش دا بنوئی چی دو تاوان نخلاص شو دیکی نور خیر و برکت دی ایواز دا سنت نده دا دیو پخادهی کی اموی نور نو خلق دمرا خوشا لی یروی مونگا خود دا کار نولی دلی لکدا وز چو شو دا خود دیر دا بردست کارو شو خلق دا دیرو مصیبتونو نبج شو دا او ذیکی با دا خلقو خپل ولی خرابی شوی دشمنی بے پیدا شوی جماعت ایو بی ماعت ایو نوی هغه شی به کوم ختم شو. هر سنت کې ډیر خیر او برکت دی، نو څنګه توحید وکړو دغه سبا او سنت باندې عمل کو عمر ګرو ته وایو بیا بیا طریقه مو تخیو او دا به ته وایو چې خیر ته خبرو کا دی کې د جګړې په لښته دی جنگ مانګو کا مونږ جنگونه نکو زموږ په ذمہاره خبره ده خبرو کنه فن دی وکاو دا غزلوا ستړي نه حشو او کوه نه غستنو وسنه نو بیا زمونږه هومیت شته الله ته چې خلکو باندې برحمو کی کنه نو بس دا مطلب چې توحید او سنت دواړه با په خیال کې ساتو چې څنګه رد شرک او دغه عبارت د بدعت او د رسم او ریواج کو دا دواړه یو دواړو سره عمل باطلی او چې څنګه د توحید لپاره خلق تیارون دغه سنت لپاره چې دا دواړه یو شي دین کامل شو پورا شو. کله کله مرګری پریشان دی یانو یې په هور کې اومولاله او مونږ ته داسې سپک ګوري او وی دی دا به قبر نه مني او دی دا نه مني مونږ وایو دا خو دې نور وسو وي کنه نور خو دې سره سنشته دی نو یې بځا به وای کنه دا خو د قران خبر رښتیا کیږي چې لتوب لهن فی اموالکما ولا تسمعن تاسو باندې امتحان وکیږي او دا خو به خامخای چې اوره به خبره اوره وا څوک بوی دی پس مونږ نکی څوک بوی دی د دین نه خارج څوک بوی دی ته دیو بندیان مو وای مونږ وای استاد خو چې مو وای نو مو وای مونږ خو په دغه ایمان نه دراوړل دا خبره ذهن ته چول نه وای خپل کار مخکې کول وای خپل مقصد مخکې کول وای دعا وکړه چې الله مونږ په دې مات ګل عمل کې خیر او برکت واچي الله رب العزت توحید او سنت تلار کولو کې الله رب العزت دا گمراهی او دا شرکیات او بدعت په خپل رحم او فضل سره لري کې دنیا نه الله زموږ دې عمل کې قرآن او سنت رڼا راوړي الله زموږ په مشرانو باندې رحمتونه وولي ربنا آتنا فی الدنیا حسنة